حاضر ہوئی کہ ثانی اثنین نے دو میں سے ایک اذ ہما فی الغار, جب غار میں تھے یہ, تو ایک صاحب نے کہا دوسرے صاحب سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ مت گھبراؤ اللہ تعالی ہمارے ساتھ. تو انہی لفظوں کو جو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کا اس کو متن بنا دیا. تو ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان, ہم اہل سنت کا ایمان ہے کہ سب کے سب صحابہ ہیں اور سب مغفور ہیں, اللہ نے سب کی مغفرت کر دی. مطلق فرمایا کہ جس نے میرے چہرے کو دیکھا وہ جنتی, حالت ایمان, اور مجھے دیکھنے والے کو جنہوں نے دیکھا وہ بھی جنتی. تو صحابہ بھی جنتی ہیں اور تابعین بھی عزیزان گرامی جنتی. پھر ہم نے ایک الزام جو حضرت صدیق اکبر تھا اس کا ہم نے جواب دے دیا. ویسے تو کئی الزامات ہیں, دیکھیں گے موقع ہوا تو ان کا بھی جواب دیں. کہ عتیق ایک آزاد کردہ غلام کو کہا جاتا, لیکن صدیق اکبر کسی کے غلام نہیں تھے بلکہ قریش کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے, مگر سارا مال انہوں نے دین کے لیے خرچ کیا. اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام اس مال کو صدیق اکبر کے ایسا خرچ کرتے جیسا اپنا مال خرچ کیا جاتا. اور اس لیے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے وہ نفع پہنچایا کہ کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا. اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا کر دیا, وجود حضرت صدیق اکبر کے کہ ان کا بدلہ ان کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں عطا فرمائے. اس سے آپ کے مقام کی بلندی اور رفعت کا اندازہ لگایا جا سکتا. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سے ایک عنوان منتخب کیا جائے, اور وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا علم و فضل. اللہ تعالی نے دین میں انہیں وہ تدبر, وہ گہرائی, وہ گیرائی عطا فرمائی کہ جب وہ عقدہ کھلتا, جب وہ راز کھلتا تو صحابہ کرام علی مرضوان دنگ اور حیران رہ جاتے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس بات کو پا لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ جس سے ہم لوگ بالکل بھی شناسا نہیں ہیں. یہ ان کا تدبر اور ان کا علم. سب سے پہلے تو ان کے علم و فضل کی یہ دلیل کتنی کافی وافی اور شافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ بخاری میں پورا باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور علیہ السلام علیل ہوئے تو آپ نے نماز بجماعت پڑھانی ترک فرما دی, اور بظاہر بدن میں وہ ضعف اور کمزوری آئی کہ آپ حجرے سے نکل کر مسجد شریف میں بھی نہیں آتے. ایک آدھ مرتبہ آئے تو دو صحابہ کرام کے کندھوں پر وزن ڈال کر حضور علیہ السلام مسجد میں آئے. جب حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ میں مسجد نہیں جا سکتا تو آپ نے حکم فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کرے. حضور علیہ السلام کی موجودگی میں, آپ کی علالت میں, اور آپ کی زبان حق ترجمان میں اپنا نائب اور اپنا نائب امام نماز پڑھانے کے لیے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا, اور حضور کی موجودگی میں ایک اندازہ محدث بتاتے ہیں کہ تقریباً 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں, 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں. تو ایک سب سے بڑا ان کے علم و فضل کا ثبوت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ ضعف کم ہوا تو آپ جماعت میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر ہاتھ کس طریقے سے مار کر صحابہ کرام ابو بکر صدیق کو مخاطب کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام جب مجمع کو چیرتے ہوئے مصلے کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق کو کہا کہ وہ ٹھہریں، اپنے مصلے پہ رہیں، باوجود اس کے کہ یہ حضور کا حکم تھا کہ آپ مصلے پر رہیں، مگر حضور کی موجودگی میں کیا مجال ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھائے؟ وہ فوراً پیچھے ہٹے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نماز میں آ جائیں، یہ اصول ہے کہ بظاہر نماز کوئی بھی پڑھا رہا مگر امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوا تو ایک فضیلت ان کی یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں انہوں نے امامت فرمائی اور نمازیں پڑھائیں۔ اب آئیے اس کو ذرا ہم اور پھیلاتے ہیں اور غور کریں، یہ جو اب امامت کا سلسلہ اب شروع ہوا، ہمارا جیسے نااہل لوگ مصلے پہ کھڑے ہو کر امامت کرا دیتے، دور صحابہ میں کیا ہوتا؟ جب تک حضور تھے حضور نے امامت فرمائی، ہر آدمی اس دور میں امامت کے لائق ہوتا، کوئی یہ امامت نہیں تھی جو مشاہرے والی۔ اب جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام آپس میں دیکھتے کہ ہم میں کون سینئر اور کون ذی علم ہے، اس کو کھڑا کر دیا کرتے، وہ نماز پڑھا دیا کرتے، اس لیے کہ ہر آدمی نماز پڑھانا جانتا تھا تو کسی کو بھی کھڑا کر دیا جاتا، مگر یہ دیکھ کر کہ ہم میں کون صاحب علم ہے اسے کھڑا کر دیا جاتا۔ اب کیا ہوا، کچھ دور جب گزرا تو اس کے بعد ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک دور ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ کچھ دور جب آگے گزرا، مسلح خالی ہو گئے، اگر 100 آدمی کھڑے بمشکل ایک آدھ آدمی نماز پڑھنے والا ملے، اب اس جماعت کا کیا ہوگا؟ اور نص قرآن مجید فرقان ہمیں ورکھو مار راکھیں، رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں، اب جماعت کا کیا ہوگا؟ 150 آدمی سے مشکل سے کوئی اہل نہیں کہ نماز پڑھا۔ اس لیے علماء نے، ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ، دیگر ہمارے علماء نے پھر یہ فتویٰ لکھا کہ نماز پڑھانے کی تنخواہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ایک عظیم امر ہے دین کا، اس کی تنخواہ کون دے سکتا ہے؟ تو اب کیا کیا گیا، مسجدیں آباد رہیں، مصلے جو ہیں وہ آباد رہیں، اس لیے طریقہ یہ نکالا گیا کہ امام جب 5 وقتہ نماز میں حاضر رہے گا تو یہ روٹی کیسے کھائے گا، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اس لیے علماء نے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہیلا نکالا کہ پابندی وقت کے اسے پیسے دیے جائیں، جب ایک آدمی 5 وقت مصلے پہ رہے تو کب جائے گا کام سے، کب آئے گا، کب نماز پڑھائے گا، اس لیے اس وقت سے یہ امام مقرر ہونا شروع ہو گئے۔ آج ہی مجھے بتا دیجئے، ہماری پوری مسجدوں بلا تخصیص الا ماشاءاللہ تو ہر جگہ امام صاحب اچانک بیمار ہو جائے، اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے، اب پوری جماعتوں میں تلاش کیجیے کیا ہوگا، شاید تو مؤذن ہو جو نماز پڑھا دے، ورنہ میرا خیال کہ اگر مؤذن امام دونوں یکایک بیمار ہو جائیں لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے۔ لیکن اس دور میں کیا ہوتا، ہر آدمی نماز پڑھانے کا اہل ہوتا، ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھ۔ پھر اس کے بعد میں اس کو تقویت اس سے ملتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، یہ تاریخ میں ثبوت ملتا کہ سب سے پہلے انہوں نے ائمہ اور مؤذن حضرات کا مشاہرہ متعین کیا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں ایسا نہیں کرتے۔ اب آئیے جس طرف میں اشارہ کرتا ہوں، امامت کا اہل کون ہے؟ اب اس میں چند حدیثیں ہم احادیث مقدسہ سے ایک ایک جملہ کہ بات مکمل بھی ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے. فرمایا کہ یہ امامت کون کرے گا جب سب قوم جمع ہو جائے, امامت کا اہل کون ہے, اور اس کو ذہن میں رکھیے جو نتیجہ نکلے گا وہ ہماری مراد. فرما تم میں جو سب سے زیادہ فقیہ مسائل زیادہ جانتا ہوں علم و فضل والا وہ امامت کرے گا. کئی فرما تم میں جو سب سے اچھا قرآن مجید پڑھنا جانتا وہ امامت کرے گا. کئی فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ جو آدمی طہارت کے مسائل جانتا ہو, پاکی ناپاکی کے مسائل جانتا ہو, مسائل طہارت, وہ تم میں امامت کرے گا. ہم نے صرف جملہ سنا ہے لفظ طہارت, کتنا چھوٹا جملہ. اگر آپ آئیے فقہ کے میدان میں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے صرف طہارت کے مسئلے پر 2200 صفحہ تحریر فرمائی, نئی فتاوی رضویہ ملاحظہ فرمائے تو مسئلے طہارت پر 2200 صفحہ. لفظ طہارت تو پاکی, لیکن پاکی کیسے حاصل کی جائے, پانی سے, پانی کے شرائط کیا ہیں, پانی کے اقسام کیا, اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کیا جائے, غسل اور وضو کے تیمم میں کیا فرق, یا دونوں ایک جیسے, تیمم کب برخاست ہوگا, وضو کیسے ٹوٹے گا, غسل کیسے فرض ہوگا, پھر اس میں علماء کے اخبار, امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب, یہ ساری بحث پڑھیں تو خالی لفظ طہارت پر پورا پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. بظاہر تو کتنا چھوٹا لفظ لگ رہا, مگر ہمارے دین میں اتنی وسعت, اتنی گہرائی, اتنی گہرائی ہے کہ لفظ طہارت پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی, اتنا ادب عنوان ہے لفظ طہارت. تو تم میں جو طہارت کے مسائل زیادہ جانتا ہو وہ امامت کرے, جو تم میں سب سے زیادہ عالم ہو وہ امامت کرے. اب یہ ساری حدیثیں اس کے سوا اب جمع کر لیجئے, ان سب کو جمع کرنے کے بعد جب آپ اس حدیث کو سنیں گے جو امام بخاری نے نقل کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں, تو گویا کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہاں تو آپ کو ماننا پڑے گا, حضور نے اپنی زندگی میں جب مصلی پر کھڑا کر دیا صدیق اکبر تو علم و فضل کا عالم یہ ہو گیا, حضور نے فیصلہ کر دیا کہ تم میں سب سے بڑے فقیہ ابوبکر صدیق, دین کے مسائل جاننے والے, علم رکھنے والے سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق, مسائل طہارت کے جاننے والے سب سے بڑے ابوبکر صدیق, تم میں سب سے عمدہ اور بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اللہ اکبر, یہ فیصلہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا, ہم صرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا اس وقت بحث کا موقع بھی نہیں اور عنوان بالکل الگ, کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کا معاملہ ہوا, بہت سارے احمق کہتے ہیں حضرت علی نے بیعت نہیں کی, جبکہ مضمون ہم پڑھائیں تو ہماری کتابوں سے بھی ثابت, خود شیعہ حضرات کی کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر ہاتھ پر بیعت کی, فریقین کی کتابوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے بیعت کی صدیق اکبر. اب سنیے بیعت میں حضرت علی نے کتنی عمدہ بات کہی, جب آیا کہ بھائی اپنا دنیاوی حاکم کس کو مانا جائے, تو حضرت علی نے فرمایا جب دین جیسے اہم امر میں حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو امام بنا دیا, اب دنیاوی معاملہ ہم کہیں نہ امام بنا لیں تو کیا حرج ہے, بھائی جب دین جیسے امر میں حضور نے حضور صدیق اکبر کو امام بنا دیا تو دنیا میں امور میں بھی ہم انہیں خلیفہ مان لیں تو اس میں کیا حرج. حضرت علی نے صدیق اکبر سے بیعت کی, بالو اس پہ مصیر ہیں کہ صاحب نہیں انہوں نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی, یہ بات تو ہمارے حق میں جا رہی ہے. اگر آپ اس میں غور تدبر فرمائیں, میں ایک مثال دیتا ہوں, کوئی پیر صاحب آئیں یہاں کھڑے ہو جائیں, ایک آدمی اعلان کر دے بھی پیر صاحب آئیں سب بیعت ہو جاؤ, سب بیعت ہو گئے, ایک ایسا آدمی ہے اس نے کہا بھائی ایسے تو نہیں, ہم دیکھیں گے پیر صاحب نماز کے پابند ہے یا نہیں, نماز کی پابندی ان کو تلاش کرنے 1 مہینہ گزر گیا, پھر یہ دیکھا کہ پیر صاحب کا وضو صحیح ہے یا نہیں, اس ٹو میں لگ جائے, اس میں 15 دن گزر, پھر دیکھا کہ پیر صاحب کوئی شریعت کے خلاف کام تو نہیں کرتے, اس میں بھی 1 مہینہ لگ گیا, جب سارے امور چیک کرنے کے بعد اب وہ بیعت کرے, بھائی واقعی یہ اس لائق ہے اس کی بیعت کی جائے. جو پہلے دن بیعت کرنے والے ہیں تو 6 مہینے پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد جس نے بیعت کی اس کی بیعت تو ان سے اور زیادہ پکی ہو. یہ بات تو اہل سنت کے حق میں جا رہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی حضرت ابو بکر صدیق. غرض یہ کہ اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی, اس لیے کہ امامت جیسے معاملے میں جب حضور نے اپنا نائب بنا دیا, اب دنیاوی امور میں بھی ان کو نائب بنا دیا, اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بات معقول سب کی سمجھ میں آ گئی. یہ ایک ان کے علم و فضل کی ایک پہلی سیڑھی کے طور پر عزیزان گرامی ہم نے آپ کے سامنے رکھ. اب آئیے مزید علم و فضل کا معاملہ. ایک مرتبہ ایسی واقع ہوئے کہ جو صحابہ کرام اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے, مگر ابو بکر صدیق اس کی گہرائی کو پہنچ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا, اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی جب حکم دے گا وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے گا. صحابہ کرام علی مریدوان سمجھے کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالی ہجرت کا حکم دے گا, یعنی انہوں نے ایک نے بھی اس پر غور تدبر نہیں کیا کہ اس سے مراد خود حضور علیہ السلام, کہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف چلے جائیں. کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں. اب آئیے علامہ میر عبد الواحد بل گرامی کا قول سنیں. بہت بڑے صوفی گزرے ہندوستان کے, مارہرہ شریف کا ہمارا جو سلسلہ, ان کے اکابر بزرگوں میں حضرت میر عبد الواحد بل گرامی کا نام آتا ہے, جن کو اپنے زمانے کا بعض اکابر اولیاء اور اہل تصوف اہل طریقت نے مجدد بھی کہا. ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے سبع سنابل, تو یہ 7 سنبل اس میں بیان کیے, یعنی 7 ابواب قائم کر کے انہوں نے تصوف طریقت پر ایک بڑی جامع کتاب لکھی. وہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت صدیق اکبر کے متعلق مشہور ہے, وقت ہوگا نہیں ورنہ میں اسے بیان کرتا, مگر اتنی بات آپ کے ذہن میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نیکی کے معاملے میں سب سے بلندی اللہ تعالی نے عطا فرمائی, اور وقت نہیں ورنہ آپ کے تو ذہن میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی حضرت فاروق اعظم کی پوری زندگی کے نیکی کے برابر. اور یہ آپ گزشتہ جمعہ امام جلال الدین سیوطی کی زبانی سن چکے ان کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل تم ذرا حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان کرو. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے مطابق بھی ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو تب بھی ان کے فضائل بیان نہیں ہوں گے. نوح علیہ السلام جتنی عمر ہماری ختم ہو جائے مگر فاروق اعظم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اب بتائیے اتنے فضائل اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر. علامہ عبد الواحد بل گرام صوفی باسبا امام الاصفیاء اس کو میں لگے, وہ نیکی کیا؟ علامہ عبد الواحد بل گرامی نے سبا سنابل میں یہ فیصلہ دیا, فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے جیسے اپنے حجرے سے باہر آئے, یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان, حضور نے حضرت علی کو بلایا, ساری امانتیں انہیں عطا فرمائیں, کیا ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں تو لوگ کہیں کہ بڑے امین بڑے صادق کہنا اور سب کی امانتیں لے کر کے بھاگ گئے, معاذ اللہ تم بستر پر لیٹو اور یہ ساری امانتیں لوگوں کے حوالے کرو, جب میں چلا جاؤں ساری امانتیں ان کو سونگ دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بستر پر ان کو لٹا دیا اور نکلے. جب نکلے تو ایک روایت میں اللہ عبداللہ بل گرامی نہیں لکھا, ایک روایت میں یوں بھی کہ چاروں طرف مشرکین گھیرے ہوئے حضور کو قتل کرنے کے لیے, ماذا اللہ حضور علیہ السلام جب حجرے سے نکلے تو آپ نے سورہ یاسین تلاوت کی, اور جیسی لوگوں کے سامنے سے گزرے تو آپ کے دہن شریف پر سورہ یاسین کے یہ کلمات تھے, وجعلنا من بین ایدہم صددا ومن خلفہم صددا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. باقی سارے کافر اندھے ہو گئے اور کوئی بھی حضور کو نہیں دیکھ پایا. اب آئیے میر عبد الواحد بل گرامی کا کلام. فرمایا جیسے ہی حضرت ابو بکر باہر نکلے, حضرت حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے, کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق دروازے پر کھڑے با حضور کا انتظار کر رہے ہیں. کہا یا ابا بکر میں نے تمہیں نہیں بلایا, تم کیسے آ گئے, کس نے تمہیں بتایا؟ اب سنیے صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کا حکم دے گا اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر جائے گا, اس وقت سے لے کے آج تک تمام رات آپ کے گھر کے باہر پہرا دیتا ہوں, شاید آج شب ہجرت ہو, شاید آج شب ہجرت, شاید آج شب ہجرت ہو تو میں اس وقت سے اب تک پہرا دیتا ہوں. کیا مطلب کہ اب میں نے وہ چیز پالی جس کا میں متلاشی تھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضور علیہ السلام انہیں لے کر کے گئے ہجرت کے موقع پر. علامہ میر عبد الواحد بلگرامی فرمات, یہ وہ نیکی ہے کہ جو حضرت فاروق اعظم کی پوری زندگی کی نیکیوں کا اگر حساب لگایا گا, یہ ایک نیکی حضرت صدیق اکبر کی تمام جماعت صحابہ کرام پر حاوی, خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکی پر. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کا علم فضل اور ان کی فضیلت کہ ان کی ایک نیکی پوری جماعت صحابہ کرام علی رضوان پر بھاری. اب آئیے ان کا علمی تدبر, اس کو بھی ہم نکاتی میں عرض کرتے ہیں, تفصیل کا وقت نہیں. حضرت صدیق اکبر نے وہ اقدام کیے, ان کی جگہ کوئی شیر دل انسان بھی اگر ہوتا تو وہ جناب پسینے میں شرابور ہو جاتا, مگر بغیر تردد کے صدیق اکبر نے جو تمانیت جو علم و فضل انہیں عطا فرمایا اس کی روشنی میں جو فیصلے انہوں نے کیے, یقیناً یہ سب نبی کریم علیہ السلام کی برکات. کیا کیا؟ حضور کا جب وصال ہوا تو جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ اپنی جان, اپنے بال بچے, اپنے اہل و عیال سب سے عزیز جانتے تھے, یہ کیسی بجلی گری ہوگی کہ حضور وصال فرما کر اب معمول کے مطابق انہیں کفنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی اور زمین میں دفنایا جائے گا. یہ کتنا عظیم صدمہ, حضرت فاروق اعظم تو جلال میں آ گئے, ان کے ذہن نے یہ کام کیا یا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور تلوار لے کر کے نکل گئے کہ جس نے بھی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے میں اس کی گردن اڑا دوں. لوگ سب پریشان, اب ان پر یہ راز کیسے منکشف ہو؟ ان کو روکنے والے, صحابہ کرام کو سمجھانے والے, اتنا کٹھن منزل تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے علم و فضل سے فاروق اعظم کو بھی سمجھا دیا اور تمام صحابہ کرام علی رضوان کو بھی سمجھا دیا. یہ بھی علمی تدبر. اب دیکھیے امتحان کیسا ہوتا, دو سال سات مہینے حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت رہا اور اس میں ہنگاموں کا حال دیکھیے کیا. سب سے پہلا تو امتحان یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ ابن زید کو کسی جنگی مہم پر لشکر روانہ کر دیا. حضور علی یہ لشکر ابھی مضافات مدینہ شریف ہی میں تھا, آگے نہیں بڑھا, اچانک خبر آئی کہ حضور کا وصال ہو گیا. اب بڑے بڑے مدبر صحابہ نے مشورہ دیا یا امیر المومنین حضور کا وصال ہو گیا, ایسا نہ ہو چاروں طرف سے لوگ ہمامہ ہنگامہ کر کے مدینہ شریف پر چڑھائی کر دیں, آپ خدا کے لیے اس لشکر کو روک لیں, اس میں بڑے بڑے دلیر, بڑے بڑے جیوٹ جوان, کوئی برا وقت آ جائے تو یہ کافر مشرکوں سے نمٹنے میں بہت مددگار ہوں گے, روک لیجیے گا اس کو. حضرت ابو بکر صدیق نے جن کا سینہ عشق مصطفیٰ صدر شار تھا کیا جواب دیا؟ فرما سنو میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو کہ پیارے مصطفیٰ نے روانہ کر دیا, اس حکم عدولی کیسے کروں گا, جو بھی ہو میں نمٹ لوں گا, مگر وہ لشکر اپنی مہم پر ضرور جائے گا. یہ بہت بڑا دشی, بہت بڑا اقدام تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. اور اس کا اثر کیا ہوا وہ سنیے آپ, حضور کا وصال ہوا, سارے معاملات سے نمٹ لیے, غم سے ہر آدمی نڈال تھا, اور اس کے بعد اسامہ ابن زید کا لشکر باہر روانہ ہو گیا جنگی مہم پر. اب باہر کسی نے میلی نظر سے اس لیے نہیں دیکھا, قدرتی طور پر ان کے دل پر ایسی ہیبت بیٹھ گئی کہ مسلمانوں کے پاس کتنی قوت, اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہوا، حضور کا وصال ہو گیا، اور اتنا بڑا لاؤ لشکر ابو بکر صدیق نے جنگی مہم پر روانہ کر دیا، پتہ نہیں ان کے پاس کتنی طاقت، پتہ نہیں ان کے پاس کتنا اسلحہ کہ جو مدینہ شریف میں ہے تو ان سے چھیڑ خانی کرنا تو موت کو دعوت دینا. ایسے لوگ گھبرائے کہ کسی نے میلی آنکھ کی طرف مدینہ شریف میں نہیں دیکھا. کتنا بڑا اقدام. اب آئیے دوسرا، مسلم قذاب کا فتنہ. اگرچہ حضور کے زمانے میں وہ پیدا کیا ہو گیا تھا، بلکہ وہ اتنا عمر رسیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے والد ماجی سے بھی عمر میں بڑا تھا، بہت بڑی عمر کا آدمی تھا. حضور سے ایک ملاقات بھی اس نے کی اور وہ خبیث کہنے لگا، مضافات مدینہ میں کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف میں نہیں بلائے. کوئی بھی مرتد بیمان ملنے آئے کچھ سفارتی آداب ہوتے، ظاہر ہے کچھ سننا ہوتا ہے، کچھ کہنا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور، مسلم قذاب سے ملے. فرمایا کیا معاملہ؟ کہنے لگے ہمیں آپ ایک معاہدہ کر لیں، ایک معاہدہ آپ یہ کر لیں کہ دیہات میرے، شہر آپ کے، یعنی شہر کے نبی آپ بن جائیں، دیہات کا میں. اربن اور رولت کا معاملہ سب سے پہلے یہ مسلم قذاب نے کیا کہ صاحب شہری علاقے آپ کے، دیہات میرے، یہ تسلیم کر لیں آپ، اور یا پھر یہ مان لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تا وقت وصال آپ نبی رہیں گے، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو نبوت میری طرف منتقل ہو جائے. یہ ساری اس نے پیشکشیں کی. تو یہ معاملہ اتنا حساس ہے ختم نبوت کا کہ ہمارے علماء نے لکھا، کوئی جھوٹا نبی آئے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی اس سے نشانی مانگے، اچھا آپ نبی ہیں، ہمارے نبی نے تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، ذرا تم بھی بتاؤ، ہمارے نبی نے تو سورج کو لوٹایا، ذرا تم بھی لوٹا کر کے بتاؤ، ہمارے نبی نے تو سورج کو ٹھہرا دیا، جب تک قافلہ مکہ میں نہیں پہنچا سورج غروب نہیں ہوا، کوئی ایک آدھ نشانی تم بھی بتاؤ. جمہور علماء فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جھوٹے نبی سے معجزہ طلب کرنا اور کمال طلب کرنا، یہ آدمی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ کیا آپ کو کوئی تردد ہے حضور کے آخری نبی ہونے؟ کائے کے لیے علامت مانگ رہے، کائے کے لیے اس سے جناب معجزہ طلب کر رہے، کائے کے لیے کوئی کمال طلب کر رہے؟ تو کمال طلب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا. حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا چھڑی کو ہلاتے ہوئے، میں کسی معاہدے کے عوض میں تو نبوت مانگ رہا، دیہات کا نبی تو ہو جا، اور میرے وصال کے بعد نبوت تیری طرف منتقل ہو جا. فرما قسم خدا کی کسی معاہدے کے عوض میں تو یہ چھڑی بھی دینا گوارا نہیں کرتا، چھڑی بھی دینا گوارا نہیں کرتا. نبوت تو بہت بڑی بات، میں تیری طرف کیسے منتقل کروں؟ غرض یہ اس کا فتنہ ہو گیا. یمامہ میں اتنی بڑی جنگ، اللہ اکبر. آپ ابن جریر کو پڑھیے، البدایہ من نہایا کو پڑھیے، تبری کو پڑھیے، تو آپ کے اگر احساس زندہ ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، مولا اگر یہ جنگ مسلمان ہار جاتے گلی گلی نبی پیدا ہو جاتے. ایک کھارا در کا نبی ہوتا ہے، ایک میٹھا در کا ہوتا ہے، کورنگی کا ہوتا ہے، لیاقت آباد کا ہوتا، یہ تو بالکل کیڑوں کی طرح نکل کر آ جائیں. اور مسلمانوں کی فوج 10,000، مسلم قذاب کا لشکر 1,00,000، ایسا سخت رن پڑا. یہ تو اللہ کی مہربانی کہ اس کی کمان خالد ابن ولید کر رہے تھے، یہ بہت بڑے فتنے کو کچل دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ابھی اس سے فارغ ہو ہی نہیں پائے، ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا. وہ فتنہ کیا تھا؟ مانعین زکاۃ. یہ بھی صدیق اکبر کا کارنامہ. علم و فضل سے ایسے بہراور تھے کہ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں، انہیں قتل کروں گا. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے زکات کا انکار کرنے کے بعد. ان کا وقت آیا اور آنے کے بعد اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیا کہا؟ جزائر عرب کے لوگ کہنے کہ دیکھیے صاحب، آپ ہم سے نمازیں تو پڑھوا لیں جیسا حضور کے زمانے میں ہم پڑھتے، اچھا حج بھی کروا لیجیے، قربانی بھی کروا لیجیے، روزے بھی رکھوا لیجیے، زکات ہم پر موقوف کر دیں، ہم پر معاف کر دیں. یہ تم حضور کے زمانے میں دیا کرتے. اس میں دو روایت، ایک روایت یہ کہ حضور کے زمانے میں کوئی بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا، جب تک میں اس سے وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور یہ بھی فرمایا کہ تم نے کا بڑے سے بڑا پہلوان قوی آدمی میرے نزدیک نہایت کمزور ہے جب تک کہ میں اسے زکات وصول نہ کر لوں. کسی گمان مت رہنا تم بہت تگڑے بہت بڑی تمہاری جماعت اور میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا. اور جہاد کا آرڈر دیا سمجھنا تھا, اعتراض نہیں. فاروق اعظم آ گئے یا امیر المومنین, اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ تم قوم سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنے لگ جائیں, اس وقت تک لڑو. یہ تو کلمہ گو ہیں, تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھیں گے, یہ تو کیا آپ ان کو ایسے قتل کریں جیسے کافروں کو قتل کیا جاتا ہے؟ صدیق اکبر نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا, عمر زمانے جہالیت میں تو بہت بڑے بہادر تھے, یعنی تلوار اٹھا کر حضور کو قتل کرنے کے لیے چلے, اتنے بہادر. اور کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کمزور ہوگا؟ پھر اس کے بعد سمجھایا, فرما سنو یہ لوگ نماز اور زکات میں فرق کرنا چاہتے ہیں. یہ صدیق اکبر نے علمی تدبر سے جان لیا, یہ آج ایک قبیلہ آیا یہ کہتا کہ زکات معاف کر دو, ایک قبیلہ آئے گا دروازہ کھل گیا نا, ایک قبیلہ آئے گا کہے گا یا امیر المومنین یہ گرمیوں میں روزے رکھنا بڑا پریشان کن ہے, اگر آپ اس کو موقوف کر دیں یا کم سے کم اس کو سردی میں کروا دیں آپ, ہم اس کے لیے تیار, لیجیے روزے بھی ہاتھ سے. کوئی شخص آن کر کہتا کہ دیکھیں مکہ مکرم والے تو حج کر لیتے ہیں, کم سے کم باہر والوں کے لیے آپ معاف کر دیں جو ہند سے آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں, قافلے لٹ جاتے ہیں, لوگ گھر بھی نہیں پہنچ پاتے حج کرنے کے بعد, اب اس میں بھی کوئی تخفیف کرنا. لیجیے حج بھی گیا, زکات بھی گئی, روزہ بھی گیا, کیا بچ جائے گا؟ فرما جیسے روزہ فرض جیسے نماز اسی طریقے سے زکات بھی فرض ہے, تم اس میں تمیز کرنا چاہتے ہو, یہ الگ قسم کا فرض, یہ الگ قسم کا فرض. تلوار اٹھا لی اور فاروق اعظم کا بھی اللہ نے سینہ کھول دیا, مسئلہ ان کے بھی سمجھ میں آ گیا. وہ اصل میں انہیں شبہ نہیں, وہ مسئلہ سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کو ہم کیسے قتل کریں. یہ بات انہوں نے سمجھ لی اور معنی نے زکات کے ساتھ جب آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا. صدیق اکبر کے زمانے میں فوجیں, یہ جو بحرین میں اب مسئلہ چل رہا, بحرین تک حضرت صدیق اکبر کی فوجیں پہنچے, یہاں تک کے فتنے کو صدیق اکبر نے پوچھا. آپ جانتے ہیں کہ جو عرب امارات, اس میں ایک ان کا شہر ہے فجیرہ, فجیرہ کے بارڈر تک جتنے بھی اس وقت لوگ بستے, یہاں تک صدیق اکبر کی فوجیں آئیں اور فجیرہ سے تقریباً 40-35 میل کے فاصلے میں قبرستان ہے اور اس میں وہ معنی نے زکات کے فتنے کو جو صحابہ کو چلنے آئے, سینکڑوں ان کے مزارات آج بھی وہاں موجود ہیں. میں نے 3 مرتبے وہاں حاضری دی اور اس لشکر کے امیر حضرت وائل رضی اللہ اور حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی مشکا شریف کے رجال میں ہیں اور ان سے کئی حدیثیں مشکا شریف میں حضرت وائل سے منسوب ہیں, اس کے راوی وہ ہیں. ان کا مزار ایک الگ جگہ بنا ہوا, ایک متصل قبرستان, کئی 100 صحابہ کرام علی رضوان کے مزارات وہاں ہیں جو یا تو وہاں رہ گئے وصال ہوا یا اس جنگ میں شہید ہوئے. تو اس بارڈر تک پہنچ کر کے صدیق اکبر نے فتنے کو کچل دیا. جب لوگ مروب ہو گئے اب جوک در جوک لوگ آنے لگ گئے, لیجیے صاحب ہم اب راضی ہیں آپ کو زکات دیں گے. زکات دینے پر آمادہ تو ہو گئے مگر جانتے ہو نقصان کیا ہوا, کتنا بڑا خسران ہوا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ زکات دیتے وقت تو صحابی تھے لیکن جب زکات دینے سے انکاری ہو گئے تو شرف صحابیت سے محروم ہو گئے, شرف صحابیت سے محروم ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ ایمان لانے کے بعد پہلے تو صحابی تھے, اب چونکہ صحابہ کرام موجود صدیق اکبر بالخصوص, اب ان کو دیکھ کر یہ تابعی تو ہوئے مگر شرف صحابیت سے ان کے اس اقدام نے ان کو محروم کر دیا. کتنا بڑا نقصان ہوا عزیزان گرام, یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ ابو بکر صدیق کھڑے نہ ہوتے تو عزیزان گرامی آج زکات کے معاملے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا. اب آئیے ان کے تدبر کی ایک دو اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹھے ایک دو جملے فرمائے, کوئی نہیں سمجھ پایا, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا, وہ چاہے تو دنیاوی معاملات کو پسند کرے, وہ چاہے تو دینی معاملات کو پسند کرے. صحابہ کرام کا ہوگا کوئی آدمی, بس اور حضرت صدیق اکبر، اور اس نے آخرت کو پسند کر لیا. یہ جملے حضور نے فرمایا، سب صحابہ کرام خاموش، کسی کے سمجھ میں نہیں آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق ایک جگہ بیٹھے رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کون سی ایسی بات ہو کہ رونے کی؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیاوی نعمتوں کو مان لے لے اور یا آخرت کی نعمتوں اور آخرت کو پسند کر لے، یہ وہ شخص خود حضور علیہ السلام. اور جب فرما دیا کہ اس بندے نے آخرت کو پسند کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا. ہزاروں قطار رو رہے ہیں حضور سے بچھڑنے کا، اور وصال وقت قریب آیا. تب صحابہ کرام پر حال کھلا کہ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کا سینہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روشن کیا، جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے. لیجیے صاحب، ایک قول کے مطابق، اس میں بھی کلام ہے، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت یہ جو نزول کے اعتبار، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اس دن 9 ذی الحجہ تھی، حضور نے حج فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور دین چونکہ ہمارا اسلام ہے، دین اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تمہارے لیے فضل فرما انتخاب کر لیا. مجھے بتائیے فطرت کا تقاضا کیا، آپ اگر 80 گز پہ بھی مکان بنائیں، مکان کی تکمیل ہو جائے، کچھ تو خوشی ہوتی ہے آپ، کچھ مٹھائی لڈو بانٹتے ہیں. کوئی آدمی کارخانہ فیکٹری بنا، جب وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، بتائیے مجھے فطرت کا تقاضی ہے کہ آدمی کو خوشی ہوتی ہے؟ آدمی کو خوشی ہوتی ہے، کچھ محفل کرائے گا، کچھ مٹھائی تقسیم کرے گا، شکرانے کے طور پر محفل میلاد بھی کرے گا، قرآن خوانی بھی کرے گا، بنیادی طور پر خوش ہوگا. آج کارخانہ مکمل ہو گیا، کوئی کام کسے بات، جب اس کی تکمیل ہو جائے تو تکمیل در آدمی خوشی کا اظہار کرتا. سب صحابہ کرام علی رضوان خوشی منا رہے ہیں. کسی یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتے ہم عید مناتے. حضرت فاروق اعظم نے کہا ہماری تو آج 2 عیدیں، ایک تو 9 ذی الحجہ ہے، یہ بھی عید ہے اور یہ بھی عید ہے کہ دین آج ہمارا مکمل ہو گیا. سب خوشی منا رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے کونے میں بیٹھے زارو قطار رو. صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج رونے کی کیا بات؟ تو جب لوگوں نے اصرار کیا تو کہا لوگوں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اکمال دین کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے حضور تشریف لائے. جب دین مکمل ہو گیا سمجھ لو کہ حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا. اب حضور علیہ السلام وصال فرما جائیں گے، اور حجت الوداع کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا ربیع الاول شریف میں وصال ہو گیا. جیسا کہ صدیق اکبر کا کہنا تھا کہ اب تو حضور کے وصال وقت قریب آ گیا. اب آئیے، یہ ساری دوربین نگاہ اور یہ ساری باریک بینی، یہ حضرت ابو بکر صدیق میں کیسے آئی اور ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ علم و فضل کے باب میں تو ابھی بے شمار باتیں باقی جو ابھی تک ہم نے آپ تک نہیں پہنچائی، اور نہ اس وقت ہے، لیکن ایک بات اپنے دل میں لکھ لیں، ان کا تدبر، یہ دانائی، یہ علم، یہ فضل، یہ سب کا سب آیا کیسے؟ پڑھیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ مدارج نبوت میں، شیخ محقق نے یہ حدیث نقل فرمائی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ ایمان تازہ ہو جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فضل سے کیسا سینہ سرشار ہوگا؟ ہم اور آپ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا بکر، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. صحابہ کرام جتنی ان کی وسعت، جتنی ان کے علم تھا، اتنا حضور کو سمجھ پا، مگر حقیقت محمدی پوری جماعت صحابہ بھی نہیں سمجھ پائی جو اصل میں ان کا مقام. اور وہ سمجھ بھی کیسے پاتے؟ جبریل امین جب پہنچے سدرہ پر تو حضور نے فرمایا چلو آگے بڑھو. کہا حضور میں تو بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا. اور حضور علیہ السلام آگے بڑھے. اب کوشش کیجئے، جبریل امی جیسے فرشتے کی جہاں حد ختم ہو جائے وہاں سے تو حضور کی حد شروع ہوتی ہے. کیا کوئی موازنہ کرے، کیا کچھ نہیں کرے، اور ادا لگائیے حضور علیہ السلام کا سینہ کتنا منور ہوگا. آئیے حضور علیہ السلام نے حضرت ربیعہ کو مانگنے پر جنت دے دیجیے صاحب. حضرت عبداللہ ابن عباس سینے سے لگایا, مولا اسے قرآن کا تدبر عطا فرما. لیجیے انہیں جب چھوڑا, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ مجھے قرآن میں وہ تدبر حاصل ہو گیا کہ میری اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. اللہ اکبر, اتنا تدبر آ گیا. اب آئیے ابو بکر صدیق کو کیا ملا, یہ شیخ محقق سے سنیے. شیخ محقق کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالا میں نے اپنے سینے میں سے ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا. جو کچھ میرے سینے میں ہے میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. اب آئیے کیا کسی بھی صحابہ سے موازنہ ہو سکتا, امتی کسی فرد سے بھی حضرت عمر کا موازنہ ہو سکتا؟ جب حضور فرما جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں اونڈیل دیا, علم میں, فضل میں, تدبر میں, سب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے بلند اور بالا تر ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. وما علینا الا البلاغ.